Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Takie wycinanki gitarowe bardzo lubimy. Kaleona, dzień dobry, dziś w budziku, a na budziku 4 po czwartej. To znak, że czas na piosenkę dnia. Dziś siostry Melosik. Jedną torbę tylko.

is on its way. It's on its way. Morning is coming. It's Revelation Day. Revelation Day. Morning is coming. Morning is on its way. On its way. Morning is coming. It's Revelation Day. Gorąco, gorąco, no gorąco, widać, że gorąco. Pocą się panowie, pocą 11 minuta. To dopiero początek, no i początek nowego dnia i początek także rozgrzewki budzikowych przodowników korespondencyjnych. Na trzy sposoby, to wiemy, budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. Także telefonicznie i smsowo polecamy i zapraszamy. A króciusieńka piosenka na 2,5 minuty zdążymy? A myślę, że tak. Czwartkowe trzy szybkie ciach-ciach. Też prędkości tu, wśród przodowników i na boisku. No, to jest to początek meczu, dobrego meczu, tak mi się wydaje. Udam, że nie oglądałem i nie wiem, jaki wynik. Na razie 0-0, Serbia-Brazylia, a w naszej konkurencji na podium dziś pani Iwona mailowa jako pierwsza. Dziś znowu cieplej, całkiem nieźle, bo już plus 14 i na razie sucho. Cieszy to, bo mamy mały piątek, o czym przypomina pani Iwona z Nysy, która dziś zgłosiła się jako pierwsza mailowo. SMS-owo dziś Anida. Tradycyjnie nie ma to jak wstać do pracy i mieć choć przez chwilę nadzieję, że to już dziś ten urlop. No niestety jeszcze 2 tygodnie. Pozdrawiam Anida. Bardzo dziękujemy. Udanego urlopu, taka konto, bo zdaje się te urlopy nasze na zakładkę. No, a telefonicznie pan Tomek z Radziejowa już parzy kawę, dla redaktorka herbatę. A że jedziemy, no to nie będzie to czerwona, tylko zielona herbata. A dziś tak relaksacyjnie, jak podkreśla pan Tomek, 300 kilometrów, takie całe kółeczko. Może w całości będzie miało, więc cóż to za odległość. Zawodowy kierowca pan Tomek z Radziejowa jako pierwszy informuje dziś telefonicznie, że za oknem jeszcze, a za chwilkę za szybą auta 16 stopni. No i dobrze, niech się jedzie, i dobrze, niech się jedzie. Sygnały pozostałe już za chwilę, krajowe i zagraniczne. Do powitania nowego dnia, Vance Joy, kwadrans po czwartej. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green.

przypominając niektóre z. I tak 306 lat temu urodził się Jean-Jacques Rousseau, francuski filozof, pisarz, teoretyk muzyki, autor m.in. rozprawy o naukach i sztukach. 261 lat temu urodził się Jan Paweł Woronicz, arcybiskup, poeta, autor poematów oraz wierszy okolicznościowych. W 1857 roku urodził się Władysław Szajnocha, geolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Geologicznego. A 151 lat temu urodził się Luigi Pirandello, włoski pisarz, nowelista, autor powieści i opowiadań. Jest laureatem Literackiej Nagrody Nobla z 1934 roku. Kilka dat na teraz, muzyczne kalendarium już za niecałą godzinę, a za 3 minuty z wąsem pan od pogody już bez brody. Ale faul był, tak korkiem w głowę, ale nie, no pozbierał się szybciusieńko, 31 minuta i 31 minut po czwartej na budziku i co, i prognoza pogody, a u nich wolny. U Serbów z Brazylijczykami, no tam sobie jeszcze podają, kopią się, a pan synoptyk tutaj, proszę bardzo. Skandynawii oraz cała Europa Południowa pod wpływem płytkich niżów. Polska na skraju niżu z ośrodkami nad Morzem Czarnym i Morzem Egejskim. Tylko nad województwa północne sięgnie klin wyżu znad Atlantyku, co bardzo ważne, bo to ma odzwierciedlenie w dzisiejszej wartości temperatury. Na południowym wschodzie zaznaczy się ciepły front, za którym napłynie ciepłe i wilgotne powietrze zwrotnikowe. Reszta krajów w przetransformowanym powietrzu polarnym morskim. Znaczy z polarnego na morskie, czy z morskiego na polarne? No, już nie będziemy mordować pana synoptyka. Przetransformowane w każdym razie. Dziś na północy i na północnym zachodzie ma być pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, burzowo, ale z większymi przejaśnieniami. Tak się przejaśni, że najmocniej popada na południu Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Wiatr północny, północno-wschodni, słaby, umiarkowany na południu, dość silny, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnięcie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No i temperatura dziś podniosła się od 20 stopni w dzień. Najchłodniej dziś na polu, w Małopolsce 24, w centralnej części kraju są w większości regionów około 24-26 stopni. Najwyższa temperatura wcale nie na Dolnym Śląsku, nie na Opolszczyźnie, tak jak uważnie słuchaliśmy, ten właśnie klin wyrzuł nad Atlantyku, przyniesie bardzo ciepłe powietrze na Podlasie i tam dziś najwyższa temperatura do 28 stopni. Tyle na teraz o pogodzie, czas na muzykę w naszym cyklu 3 na raz, część pierwsza. Przed tobą drzwi.

na raz. Dla Państwa za prawidłowe odpowiedzi. Tak, oczywiście chodziło o piękno. Wewnętrzne piękno. Wewnętrzne piękno osoby. Wewnętrzne piękno kochanej osoby. Tak w pełni odpowiedziała z wyróżnieniem pani Grażyna z miasta Łodzi. Bardzo pięknie dziękujemy. Odpowiedzi też związane i z piłką nożną. 45 minuta. No to za chwilkę do szatni. Panowie, szybciusieńko, jako że powtórka to nawet bez reklam. 1-0 dla Brazylii w meczu powtórkowym z Serbią. No, przed dziś odpowiedź prawidłowa, przed urlopem. Bardzo dobrze, przed urlopem. A przed urlopem jeszcze Kora i Stanisław Sojka. Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą. Róże Europy, stańcie przed lustrami. Przed chwilą Czesław Niemen, akwarele, klęcząc przed tobą. Państwo proponują jeszcze może tak reprezentację. A dzisiaj reprezentacje Niemiec i Polski łapią się za rączki i grzecznie do domku, a jak grzecznie w Bieszczady od Tarnowa ciągle pada deszcz. To informacja od pana Kuby. No mówiliśmy przecież, że na mundialu już nie ma słabych drużyn. po wczorajszym biegowym poranku. Doping na pewno wskazany, może i dziś takie roztrenowanie. A i owszem, pozdrawiamy pana Remka i panią Anetę, którzy to wczoraj tak jakoś mocno trzymali ten nasz budzikowy team biegowy. Tak to sobie nazwijmy po staropolsku. Pani Mirosława z Dworca, czyli z wsi w warmińsko-mazurskie, taką ofertę podesłała, gdyby ktoś na wsi mazurskiej chciałby, gdyby gdzieś się tu zabłądził, to zapraszam na kawkę na przykład. O, bardzo miłe. Bardzo dziękujemy pani Mirosławo. To tak właśnie przed urlopem. Bezchmurne informacje. Dzień dobry z trasy numer 7. O tym, że zapowiada się piękny dzień i takiegoż życzę wszystkim budzikomaniakom. To pan Kuba. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Robert proponuje, by już zacząć się naśmiewać tych, którzy... Nie, chyba, że to z Niemców też nie będziemy... Nie. No, nie idźmy tą drogą. Tak sobie pomyślałem, że a może będzie dobry mecz, a może zremisujemy nawet. No i co wtedy? No. I będzie z honorem. Albo i dys. Pani Kasia Wiejska, korespondentka. Wielki księżyc na niebie na dzisiejszy dzień. Wszystkim życzę równie wielkiego słońca. No właśnie, dziś taki, jaki to miał być? Różowy, czy jakiś tam przed 7 rano? W każdym razie rekordowo wielgachny księżyc do zaobserwowania, jeśli to się w ogóle przez te chmury nam tam objawi. Pan Maciej z Białogardu o tym, że trasa Koszalin-Szczecinek pochmurna, ale przebija się słońce. Niby jeden stopień więcej niż wczoraj, ale chłodny dreszczyk po nogach przechodzi. To może ogrzewanie jakoś tam, czy coś? No, jakkolwiek. Damy radę. Z samego rana pani Kinga z Lubelszczyzny też na nasłuchu. Pan Jakub z trasy Wrocław-Lubin. Bardzo serdecznie dziękujemy. Prosimy o szczególną ostrożność. Ważne te informacje drogowe z krajowej ósemki. To informacja o tym, że już trasa odblokowana po wypadku na odcinku Augustów-Suwałki. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. Ten odcinek drogi został udrożniony kilkanaście minut temu. Jedziemy ostrożnie. Za 7 minut piąto. Taki dar, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać, gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz znać, dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać, gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać, każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowych przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu.